کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کی ساری حقیقت بیان فرما دی. پہلے سوال کا جواب ہو گیا. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ان اول بیت, بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے, البتہ وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے, یعنی مکہ مکرمہ کے اندر, مبارکن برکت والا, وہدن للعالمین اور ہدایت تمام جہان والوں کے لیے. فیہ آیاتن, اس کے اندر نشانیاں ہیں, بیناتن واضح. مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا مقام, اور جو شخص اس میں داخل ہوگا تو وہ امن والا ہوگا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے اس گھر کا, جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے پر چلنے کی, اور جس شخص نے نہ مانا, انکار کیا, اس بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے سب جہان والوں سے. سورہ آل عمران میں زیادہ تر ابتدائی حصہ نصارہ کی تردید اور ان کے عقائد باطلہ کے رد پر مشتمل ہے, اور ان کو اصلاح کی دعوت دی گئی ہے. ساتھ میں پھر یہود کو بھی شریک کر لیا گیا ہے, اور مجموعی طور پر اہل کتاب یہود اور نصارہ سے خطاب کیا ہے. تو پہلی آیت میں ایک اعتراض کا اللہ تعالی نے جواب دیا, جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمیہ پر ہیں, اور ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ بھی پہلے بتلا دیا گیا. ملت ابراہیمیہ دین اسلام, دین حنیف اور دین حق, یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں. اس کا خلاصہ پہلے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کے پیروکار تھے, وہ اسلام ہی کہلاتا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس دین کے علاوہ, اس اسلام کے علاوہ جو شخص کسی اور دین میں نجات یا کامیابی کو تلاش کرے گا, وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمیہ پر ہیں, اور لوگوں کو وہی ملت اختیار کرنی چاہیے, نجات اسی کے اندر ہے, تو اہل کتاب نے, خصوصاً یہودیوں نے, دو اعتراض کیے کہ آپ کیسے ملت ابراہیمیہ پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, حالانکہ ملت ابراہیمیہ میں جو چیزیں حرام تھیں ان کو آپ حلال سمجھتے ہیں, جیسا کہ اونٹوں کا گوشت اور دودھ. تو اللہ تعالی نے پہلے اس سوال کا جواب دیا کہ یہ افتراء ہے ابراہیم علیہ السلام پر. یاد رکھنا, ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اونٹوں کا گوشت حرام نہیں تھا, نہ ان کا دودھ حرام تھا. اصل بات یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پر بیماری لاحق ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنی بیماری میں نظر مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھ کو شفا عطا فرما دی, عرق النساء کی بیماری میں مبتلا تھے وہ, تو اگر اللہ نے مجھ کو شفا دی تو میں اپنی مرغوب چیز کو اس کی رضا کے لیے ترک کر دوں گا. اللہ نے ان کو شفا بخشی, تو معقولات کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ مرغوب چیز اونٹوں کا گوشت اور دودھ تھا، تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اور پھر ان کے اتباع میں یہودی بھی اس کو نہیں استعمال کرتے تھے، اور یہ وجہ تھی. البتہ تورات کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے تورات میں بنی اسرائیل پر بعض چیزیں طیبات بھی حرام قرار دے دی تھی ان کی نافرمانی اور بغاوت اور شرارت کی وجہ سے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ الگ بات ہے. تو یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین ملت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ اللہ پر افتراء باندھنا، ان کے نزدیک حلال تھا، اور اسی کے مطابق ہمارے شریعت کے اندر بھی یہ حلال ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے پیروکاروں کے ہاں بھی یہ حرام نہیں تھا، یہ صرف یعقوب علیہ السلام کے اتباع میں یہودیوں نے یہ بات اختیار کی تھی، اور اصل وجہ وہ تھی. جب سچی بات ظاہر ہو گئی ہے تو لوگوں کا فرض ہے کہ ملت ابراہیمیہ کا اتباع کریں، اللہ نے نصیحت بھی فرمائی. دوسرا اعتراض یہودیوں کا یہ تھا کہ آپ کیسا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمیہ پر ہوں؟ اگر آپ ملت ابراہیمیہ پر ہوتے تو آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے. ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تھی تو وہ شام میں رہے تھے اور فلسطین کے اندر، اور وہاں ہی ان کی وفات بھی ہوئی ہے، اور دوسرے انبیاء بھی وہاں ہی اسی طرف ہو نماز میں رخ کرتے تھے، اس کو قبلہ مانتے تھے. تو آپ نے یہ کیسے دعویٰ کیا ہے کہ میں ملت ابراہیمیہ پر ہوں، ان کے قبلے کے خلاف کرتے ہیں؟ یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا. تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ ملت ابراہیمیہ کے اندر، یاد رکھو، حقیقت میں وہ کعبہ ہی تھا قبلہ، اور کعبے کے فضائل بھی اللہ نے بیان فرمائے، اور حج کا مسئلہ بھی ساتھ بیان فرما دیا. اور یہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، بیت تو گھر کو کہتے ہیں، تو اس گھر سے مراد، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، مطلق گھر نہیں ہے بلکہ عبادت خانہ ہے. اس کی تشریح حدیث میں موجود ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد اور کون سا عبادت خانہ بنایا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد حرام، بیت اللہ شریف. عرض کیا حضور، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر تو فرمایا کہ بیت المقدس. عرض کیا ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا 40 سال. اب مشہور یہ ہے کہ بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بیت المقدس کی مسجد کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور ان دونوں کے درمیان تو 1000 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے. تو 40 سال کیسے فرمایا آپ نے؟ بات اور ہے. اصل میں یہ روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرایا. آدم علیہ السلام کو وحشت ہوتی تھی تو وہ پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جیسا فرشتے بیت المعمور آسمانوں پر اس مقدس گھر کے اندر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہاں زمین پر بھی آپ عبادت خانہ بنائیں. تو انہوں نے بیت اللہ شریف سب سے پہلے بنایا، اور پھر اس کے 40 سال بعد شام کا سفر انہوں نے کیا، تو وہاں پر بیت المقدس کو تعمیر کیا. اس کے بعد حوادثات اور طوفان آئے تو بیت اللہ شریف بھی متاثر ہوا، اور بیت المقدس کا مقام بھی متاثر ہوا. تو پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تجدید ہوئی، اور ادھر بیت اللہ شریف کی تجدید دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے کرائی. اس بوانا لابراہیم مکان البیت، جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کہ یہ جگہ انہوں نے تھا، اس وقت سے لے کر یہ آباد ہے. تو سب سے پہلا تو عبادت خانہ ہے ہی بیت اللہ شریف، تمام نبیوں نے اس کا حج کیا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور یہی ملت ابراہیمیہ کا قبلہ ہے. وہ بھی تھا قبلہ لیکن اب نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بعد فرمایا کہ صرف بیت اللہ شریف کی طرف ہی اپنا رخ کرو. حنیف کا معنی یہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنے والا، ختنہ کرنے والا، خدا کی توحید کو ماننے والا، بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا، وہی شخص حنیف کہلائے گا. تو سب سے پہلا تو گھر ہی یہی ہے، اور یہ قبلہ اول ہے. وہ قبلہ ثانی تھا دوسرا، اور وہ بھی محترم ہے جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ تین مقامات جو ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک، مسجد نبوی، بیت المقدس اور خانہ کعبہ، یہ تینوں کی تینوں جگہ ہدایت کے مرکز ہیں. اللہ نے ان کو ہدایت، سب سے بڑی حیثیت پھر بیت اللہ شریف کی ہے. تو سب سے پہلے گھر سے مراد سب سے پہلا عبادت خانہ اور مسجد جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ ہے للذی ببکہ، بکے کے اندر. بکہ اور مکے کا ایک ہی مطلب، مکہ بھی اس کا نام ہے، بکہ بھی اس کا نام ہے، بلدہ طیبہ بھی اس کا نام ہے، ام القرا بھی اس کا نام ہے، بلدۃ الامین بھی اس کا نام ہے، بلدۃ المامون بھی اس کا نام ہے، اور بلدہ مقدسہ بھی اس کا نام ہے. یہ سب اس کے نام ہیں، بکہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور مکے کا معنی وسط ہوتا ہے، یہ وسط ہے عالم کا. جیسا انسان کے جسم میں ناف، یہ سرہ وسط ہوتا ہے. تو وسط ہونے کے دو معنی، دو مطلب اس کے بن سکتے ہیں. یہ وسط ہے درمیان، جیسا کہ محدث بیجوری رحمت اللہ علیہ نے شرح شمائل میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو نقصیر پھوٹتی ہو، اسی کے نقصیر کا خون لے کر اس کی پیشانی پر اگر یہ لکھ دیا جائے کہ مکہ توسط العباد واللہ رؤوف بالعباد، تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصیر اس کی روک دے گا. وسط البلاد تمام دنیا کا یعنی مرکز ہے، یہ محور جس کو کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، یہ تمام پانی تھا پہلے، تو پانی میں اس جگہ پر جو کہ بیت اللہ شریف ہے، ایک بلبلا سا اوپر اٹھا تھا، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو پھیلا دیا. پیدائش میں بھی اس کا مقام مرکزی ہے اور سنٹر ہے یہ تمام عالم. دوسرا یہ انسان کے جسم میں یہ ناف جو ہوتی ہے، یہ مرکز ہوتا ہے. جب تک آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس ناف کے ذریعے اس کو غذا ملتی رہتی ہے، کیونکہ اس کی ماں کے ناف کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جسم کے ساتھ ناف بچے کی، اس ناف کے ذریعے اس کو غذا پہنچتی ہے. دوران خون اس کے ذریعے قائم ہوتا ہے، غذا اس کو پہنچتی رہتی ہے. باہر جب آتا ہے تو ناف کاٹ دی جاتی ہے. تو جس طرح ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں اس ناف کے ذریعے غذا نصیب ہوتی ہے، ایسا ہی تمام عالم کے لوگوں کے لیے اس بیت اللہ شریف کی وجہ سے روحانی غذا نصیب ہونے کا سامان اللہ نے بنایا. یہ بات اگلی آیت کے اندر بھی ہے، ہدل العالمین، یہ ہدایت ہے. ہدایت یہیں سے پھوٹی ہے دنیا میں، سمجھ. اللہ نے اس کو ایسا مرکز قرار دیا ہے کہ تمام دنیا میں ہدایت کا. نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں ہی اللہ نے پیدا کیا، قرآن وہاں ہی نازل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے اللہ نے اس کی تجدید کرائی، اور پھر یہ تمام دنیا میں ہدایت کا سامان وہاں سے پیدا ہوا. اس اعتبار سے بھی اس کو یعنی رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّهُ لَبَيْتٌ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے البتہ وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے، مبارکن برکتوں والا، اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اس کے اندر نشانیاں ہیں واضح، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اور جو شخص اس میں داخل ہوگا کان آمنا وہ امن والا ہوگا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے اس گھر کا، جو شخص طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کے چلنے کی. اور جس شخص نے کفر کیا اس بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل میں اہل کتاب اور یہودیوں کے اعتراض کا جواب تھا کہ اگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمیہ پر کہتے ہیں تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ چیزیں تو ملت ابراہیمیہ میں حرام تھی. تو اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ ہرگز ملت ابراہیمیہ میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی. یہودی اللہ پر افتراء باندھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ملت میں، ان کے دین میں، ان کی شریعت میں یہ چیزیں حلال تھی. وہ تو صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر مانی تھی اور بیماری کی وجہ سے تو اللہ نے ان کو شفا بخشی تھی، تو پھر انہوں نے اپنے مرغوب چیز کو ترک کر دیا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے. عرق النساء کی بیماری سے جب شفا یاب ہوئے حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام تو انہوں نے اونٹوں کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا ترک کر دیا، اور بعد میں ان کی اولاد اور ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے ان کے اتباع میں اس کو ترک کر دیا. یہ تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے کی بات ہے. البتہ جب تورات نازل ہوئی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اور بھی کئی چیزیں جو طیبات سے تھی، پاکیزہ چیزیں تھی، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے حرام قرار دے دی تھی. تو ملت ابراہیمیہ میں یہ چیز حرام نہیں تھی، اور اسی ملت کے پیروکار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ماننے والے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا اور وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. چنانچہ مسلمانوں نے بھی ہجرت کے ابتدائی حصے کے اندر 16 یا 17 مہینے تک ادھری رخ کر کے نماز پڑھی تھی. تو جب قبلے کی تحویل ہو گئی، بیت المقدس سے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ خانہ کعبے کی طرف رخ کیا کریں نمازوں کے اندر، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ہمارا قبلہ تو افضل قبلہ تھا، افضل قبلے کو چھوڑ کر کے ادھر دوسری طرف کیوں رخ کیا گیا؟ تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے ان آیات کے اندر کہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ بیت المقدس یہ افضل قبلہ ہے یہ بات غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ افضل قبلہ خانہ کعبہ ہے. کیوں؟ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر یعنی سب سے پہلا عبادت خانہ اور جو عبادت کا مقام اور محل ہے، یہ گھر سے مراد یہ ہے، مطلق گھر مراد نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لیے جو سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، مکہ مکرمہ کے اندر، اور تمام نبی اس کا حج کرتے رہے ہیں، اور وہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ بات کہ وہ دوسرا قبلہ زیادہ فضیلت والا ہے یہ غلط ہے، اللہ نے خانہ کعبے کی فضیلت کا بیان فرمایا، اور یہاں کئی باتیں ارشاد فرمائی، اور اس کا ثبوت کہ سب سے پہلے عبادت خانہ خانہ کعبہ ہی ہے، اس کا ذکر صحیح احادیث کے اندر آتا ہے، جیسا مسلم شریف کی روایت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ ایو مسجد وضع فی الارض، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ہے زمین میں؟ حضور نے فرمایا کہ مسجد حرام، بیت اللہ شریف۔ عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی؟ فرمایا کہ مسجد اقصی، بیت المقدس۔ عرض کیا ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا 40 سال کا۔ تو عام روایت کے مطابق تو یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی یا بیت المقدس کی تعمیر تو سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، اور خانہ کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان تو 1000 سال سے زیادہ وقفہ ہے، 40 سال کیسے ہو گئے؟ تو مفسر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بات یوں نہیں ہے، سب سے پہلے خانہ کعبے کی عمارت کا بنایا جانا یہ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور اس کے 40 سال بعد فلسطین میں مسجد اقصی کو بنایا تھا۔ دونوں کی ابتدائی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، لیکن بعد میں طوفان جب آیا تو یہ نشانات جو تھے ان کے وہ ختم ہو گئے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کی تجدید فرمائی خانہ کعبے کی، اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تجدید فرمائی۔ یہ دوبارہ ان کی تعمیر ہوئی ہے، پہلے درمیان میں حوادثات گزرے ہیں، تو ابتدائی تعمیر اس کی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ تو سب سے افضل قبلہ تو خانہ کعبہ ہی ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہاں پر، اور ویسے بھی ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ آتا ہے صاف کہ خانہ کعبے کے اندر یعنی مسجد حرام کے اندر جو شخص نماز ادا کرے گا تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی میں جو نماز ادا کرے گا اس کو 50,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ خود ظاہر ہے کہ اللہ نے اس میں اتنی فضیلت رکھی ہے، 1 نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ صحیح احادیث میں جو بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہیں وہاں 1,000 سے زیادہ کا ذکر ہے، 1,000 سے زیادہ 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، چاہے وہ 1,00,000 ہو یا اس سے کچھ کمی بیشی ہو یا زیادہ ہو۔ بارہا ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ تحدید فرمائی گئی ہے، اس روایت سے ثابت ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے وہاں، تو خود بخود یہ سے سمجھ لیا جائے کہ اللہ نے کتنی فضیلت رکھی ہے اس کے اندر۔ یہ دعویٰ کرنا کہ مسجد اقصی جو ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہے یہ بات غلط ہے، یہود کا اعتراض غلط ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ سب سے پہلا گھر یعنی عبادت خانہ جو وضع مقرر کیا گیا ہے، مقرر کرنے والا خدا ہے اللہ کے حکم سے، اور آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا سب سے پہلے، پھر تجدید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جرہم نے جو اسماعیل علیہ السلام کے سسرال کا خاندان تھا انہوں نے بھی اس کی تجدید کی تھی، بنایا تھا۔ پھر پھر اسی طریقے سے اعمال کا قوم کا ذکر بھی کرتے ہیں مفسرین کرام، انہوں نے بھی بنایا تھا، پھر قریش نے اس کی تعمیر کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ جب قریب آ گیا تھا، آپ کو نبوت ملنے میں صرف 5 سال رہ گئے تھے، اس وقت قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، نئے سرے سے اس کی چھت کمزور ہو گئی تھی، اور اسی وقت انہوں نے حطیم کا حصہ باہر نکالا تھا جو آج اب تک باہر نکلا ہوا. اس کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، اس کو گرا کر حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، پھر ولید کے زمانے میں پھر اس کو اسی طرح کر دیا. اس کے بعد پھر یہ آخری تعمیر جو ترکوں کے زمانے میں ہوئی تھی، اس کی سلطان مراد کے زمانے میں، اس کے بعد پھر اب یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے دور میں، سعودی خاندان کے دور میں اس کی اب نئی تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی. وہ تمام پرانا سلسلہ، البتہ یہ ہے کہ وہ دیواریں وہی ہیں، دیواریں وہی پرانی، چھت وغیرہ اور مسجد حرام کے اندر اور مینارے اور ارد گرد کا جو سلسلہ ہے وہ سارا نئے سرے سے تعمیر کیا گیا. تو سب سے پہلا عبادت خانہ جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے وہ ہے جو بکے کے اندر ہے. بکہ اور مکہ، یہ مکے کی ایک صورت ہی ہے، بکہ بھی کہتے ہیں اور مکہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بکہ کا معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے، دو معنی اس کے بتلاتے ہیں مفسرین کرام، اجتماع کا معنی بھی ہوتا ہے. تو مکے میں ہجوم رہتا ہے، ازدحام رہتا ہے، اس واسطے اس کو بکہ کہا جاتا ہے، مکے کا بھی یہی معنی. اور دوسرا معنی ہے توڑنے والا. عام مفسرین کرام فرماتے ہیں، امام بیضاوی بھی، دوسرے بھی، تبکو آناکل جبارین، یہ جباروں کی گردنوں کو جھکانے والا ہے، یہ ایسا ہے. اور گردنوں کا جھکانا دو طریقے پر ہوتا ہے، بڑے بڑے جبار جو ہیں وہ بھی جا کر وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں خدا تعالی کے سامنے، وہاں نماز پڑھنی، سجدہ کرنا، ملوک بھی، بادشاہ بھی، جبار بھی، سب وہاں جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کی گردن کو اللہ توڑتے ہیں. چنانچہ اصحاب فیل کا واقعہ تو خود قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا تھا اور لشکر اور ہاتھی لے کر گئے تھے، تو وادی محصر سے آگے اللہ نے ان کو نہیں جانے دیا، جو منا کے قریب ہے وادی محصر، بیت اللہ شریف سے 3 میل سے زیادہ، وہاں ہی ان کو خدا نے ہلاک کیا اور ذلت ناک سزا دی، کچھ بھاگ گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالی کسی کو جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، ان کی گردنوں کو توڑتا. البتہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حبشہ کا ایک ظالم بادشاہ، سیاہ رنگ کا، موٹی پنڈلیوں والا، پست قد والا، بڑا سنگ دل اور ظالم ہوگا، وہ آ کر خانہ کعبہ کی عمارت کو گرائے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کے بعد دنیا کا کارخانہ ہی درم برم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر زیادہ دنیا زندہ نہیں رہے گی، جلدی ہی قیامت برپا ہوگی، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا. یہ آخری دور کی علامت بتلائی گئی ہے دنیا کے ختم ہونے کی. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے خانہ کعبہ کو دنیا میں لوگوں کے قیام کا سبب اور ذریعہ بنایا. جب تک خانہ کعبہ ہے اور عبادت خدا کی ہوتی ہے، نوع عبادت قائم ہے، لوگ بھی دنیا میں رہیں. اور جیسا حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب زمین میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، پھر قیامت برپا ہو جائے گی یقیناً، پھر نہیں تاخیر ہوگی. تو بکے کا معنی یہ ہے. عجیب بات ہے کہ اہل کتاب نے اس لفظ کو بھی بگاڑا ہے. زبور کے اندر موجود ہے کہ خدا کے مقدس بندے وادی بکہ میں گزریں گے، اور پانی کے چشمے کا بھی ذکر ہے وہاں. تو وادی بکہ کو سے مراد یہی ہے جس کو مکہ کہا جاتا ہے, اس کو یہودیوں نے بگاڑ کر وادی بکا بنا دیا. بکا عربی زبان میں رونے کو کہا جاتا ہے. یہ ایسے خبیث لوگ ہیں, تحریف کرنے میں ان کو اتنا کمال حاصل ہے. حالانکہ وہ وادی بکہ ہی مراد ہے, پانی کے چشمے کا بھی ذکر ہے. چنانچہ مروہ کا ذکر بھی, مروہ کو بھی انہوں نے بگاڑ کر لفظ کو کچھ اور بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے بچے کی قربانی کی تھی, مروہ کا ذکر کیا تھا. مروہ کے پاس, مروہ تو وہی ہے صفا اور مروہ, ان صفا والمروہ من شاعر اللہ, لیکن انہوں نے اس کو بھی موریا بنا دیا اور موریا بنا دیا, کچھ کے کچھ بنا دیا. تو وادی بکا کو انہوں نے مطلب ہے کہ وادی بکا بنا دیا. بکا عربی زبان میں رونے کو کہا جاتا, کچھ کا کچھ معنی بنا دیا. یہ موجود ہے زبور کے اندر, آج بھی یہ موجود ہے, لیکن انہوں نے اعراب دے کر اس کو خراب کیا ہے اور بگاڑا. تو اس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے اور بکہ بھی کہا جاتا ہے. اور مفسر فراہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں اجتماعیت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. بکہ ہو یا مکہ ہو, اس کا معنی شہر بلدہ, اور کالونی کا معنی ہوتا ہے, مستعمرہ کا معنی دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جب اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر کی تھی تو وہاں دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے, حاض البلد آمن وج اہل ورزق اہل من الثمرات. تو یہ کالونی ہے, کالونی کا معنی بھی دیتا ہے یہ مکہ. اور ازدحام والا معنی تو خود ظاہر ہے کہ وہاں سال ہر سال ازدحام ہوتا ہے لوگوں کا, کثیر تعداد میں لوگ جاتے ہیں وہاں. اور بلدہ امین بھی اس کو کہا گیا ہے, مامون بھی, امن والا شہر, بلدہ طیبہ بھی, وادی ام القرا بھی, اور بلدہ مقدسہ بھی, اور مختلف نام اس کے ہیں. تو اسی کا نام یہ مکہ بھی ہے اور بکہ ہے. اور ایک بات یہ ہے, مبارکن وہ بڑا بابرکت شہر ہے ہر لحاظ سے, ظاہری اور باطنی برکات اس کے اندر اللہ نے رکھی. روحانی سکون وہاں نصیب ہوتا ہے, ہر چیز وہاں مل جاتی ہے, عبادت کا ثواب وہاں بے حد و بے شمار ہوتا ہے, ہر وقت خدا تعالیٰ کی خاص رحمت کی تجلیات برستی رہتی ہیں وہاں, اور ہر خدا کے عابد کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے. اور برکت کا معنی ہوتا ہے جس چیز کے اندر زیادتی ہو, مقدس زیادتی, یعنی مقدس جس کے اندر تقدس کا معنی پایا جاتا ہے, ثبوت الخیر الہی, یعنی خدا تعالیٰ کی جانب سے جس میں تقدس پاکیزگی, اور اس کی وجہ سے جو زیادتی حاصل ہو. تو ہر چیز میں وہاں اضافہ ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے عبادت میں, سکون میں, روحانیت میں, یہ سب چیزیں. اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو بابرکت رکھا ہے. تو کثیر الخیر والمنفعت ہے, وہ بڑا بابرکت مقام ہے وہ, وہد للعالمین, اور یہ ہے کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کا مرکز ہے. یہ تین مساجد کو جو حدیث میں خاص کیا گیا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, کجاوے نہ کسے جائیں اور سفر نہ کیا جائے مگر ان تین مسجدوں کے لیے, مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تینوں جگہیں ہدایت کا مرکز, ہدایت کا مرکز ہونے کی, عام ہدایت کا مرکز. ان میں سب سے زیادہ عظمت پھر خانہ کعبے کو حاصل ہے, اس لیے وہاں عبادت کا ثواب اور اجر بھی زیادہ ہے. تو فرمایا ہدایت ہے, اللہ نے قرآن وہاں نازل کیا, نبی آخر زمان کو وہاں پیدا کیا, اور ابتدائی جماعت وہاں ہی تیار کی کہ جو ساری دنیا میں اللہ کے دین کو قائم اور جاری کرنے والی تھی. یہ سب چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں تمام جہان والوں کے لیے. فی آیات بینات, اس کے اندر واضح نشانیاں, واضح نشانیاں تو یہی نماز کا زیادہ اجر ملنا، اس کے علاوہ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کا ایک معنی تو یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو اقامت گاہ بنایا اپنی اولاد کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جیسا کہ یہاں پر میری اولاد میں سے آباد کر دے، وہ یہاں ہی رہیں ٹھہریں، ان دا بیت کل محرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس نماز قائم کریں، عبادت کریں، دنیا کے دل کھینچے ہوئے وہاں آئیں، ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، امن میں رکھ، اللہ نے ان کو عطا من جو و امن من خوف میں رکھا، امن میں کر دیا، ہر قسم کا امن عطا فرمایا، بھوک میں ان کو کھانے پینے کا سامان ان کے لیے مہیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو اس لحاظ سے وہ اس میں بڑی واضح نشانی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اور عام اور مشہور معنی یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے، اور جیسا دیوار اونچی ہوگی اس پر کھڑے ہو کر پاؤں مبارک رکھ کر اوپر عمارت کو بناتے تھے، پتھر جوڑتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نقش اللہ نے سخت پتھر کے اندر جما دیا جو آج تک دنیا مشاہدہ کرتی چلی آ رہی، پہلے اس کو وہاں اندر بند رکھا تھا، اوپر عمارت بنی ہوئی تھی، اور موجودہ حکومت نے اس کو عمارت کو ہٹا دیا ہے، زمزم کے اوپر جو عمارت تھی اس کو بھی ہٹا دیا اور بالکل صاف کر دیا، البتہ اس پر شیشہ لگا دیا گیا ہے مقام ابراہیم پر، تاکہ وہ نظر آئے اور چلنے والوں کے لیے بھی ارد گرد آسانی ہو، عمارت میں دشواری ہوتی ہے، بڑی قیمت سے امریکہ میں 35 لاکھ ریال میں وہ شیشہ تیار کرایا سعودیہ گورنمنٹ نے، دو بنائے ہیں، دو فال، ایک رکھا ہوا ہے اور ایک کو وہاں چڑھایا ہوا ہے، کوئی حادثہ ہو جائے، کبھی ٹوٹ جائے تو دوسرے کو وہاں رکھا جائے، اتنا خرچہ کیا گیا، خاص قسم کا وہ شیشہ ہے، وہ 35 لاکھ ریال میں، جیسا اخبارات میں اس کی تشریح آئی تھی، تو یہ مقام ابراہیم یہ نشانی ہے جو ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں، اس پہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک کا نقش وہاں جمع ہوا، اسی پر کھڑے ہو کر آپ نے مال کی، اور اس کے علاوہ اور بات یہ ہے، من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا ہوگا، یہ اس کے امن ظاہری اور باطنی دونوں ہیں، ظاہری تو یہ ہے کہ اگر کوئی جنایت کر جائے، باہر نقصان کر جائے، قتل کر دے اور وہاں جا کر پناہ لے لے، تو وہاں اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ یہ فرماتے ہیں محدثین اور فقہاء کرام کہ اس شخص کو وہاں مجبور کیا جائے، میل جول اور خوراک وغیرہ نہ پہنچائی جائے تاکہ وہ وہاں سے باہر نکل آئے، اور پھر اس کو حرم سے باہر لے جا کر کے اس سے قصاص وغیرہ لیا جائے، لیکن وہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور البتہ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو آدمی بالفعل اگر فساد کرے گا تو اس کا دفاع کرنا جائز ہے، لیکن اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، حتی یہ گزشتہ سال جو حادثہ پیش آیا اس میں بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور بیت اللہ شریف کی بڑی بے حرمتی ہوئی، جن لوگوں نے اندر وہاں اسلحہ جمع کیا، فساد کیا، ان کو کسی اور طریقے سے مجبور کیا جاتا کہ وہ باہر نکلتے، وہاں پر گولہ باری اور بم پھینکنا، اور پھر مسجد حرام کے میناروں پر بھی اور سب جگہوں پر بھی، یہ یقیناً زیادتی ہے اور یہ درست نہیں ہے، باعث وبال ہے، لیکن سعودی حکومت نے علماء کے فتوے سے یہ کیا اور اجازت دی کہ یہ مفسد ہیں لوگ، یہ فساد مچاتے ہیں اور اندر ہی مطلب ہے قتال کرتے ہیں، تو لہذا ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے جس طرح بھی ہو، بہرحال ایک تو امن یہ ہے، اور دوسرا امن باطنی لحاظ سے، جو آدمی وہاں پر چلا گیا ایمان کے ساتھ، اس شخص کو امن نصیب ہو جائے گا جہنم سے، اللہ مامون کر دیں گے، ظاہر ہے ایمان اور توحید کے ساتھ خدا کی عبادت کے لیے اور حج کے لیے جو جاتا ہے اس کو امن نصیب ہوگا، خدا تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اس کو مامون کر دیں گے اور عذاب سے، علاوہ اس کے حرم شریف کے اندر یعنی کسی آدمی کا اس خطے کے اندر مرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینے کے حرم میں یا مکے کے حرم میں جو شخص وفات ہو گیا یہاں ہی رہ گیا تو میں یقیناً قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا، کنت شفیعاً لہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پر فرمایا ایماندار ہونا ضروری ہے. علاوہ اس کے یہ جو گھر ہے اللہ تعالی نے اس گھر کا حج بھی وللہ علی الناس حج البیت، حج کرنا اس گھر کا لوگوں پر ضروری ہے اللہ کے لیے، جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف راستے پر جانے کی. حدیث میں آتا ہے حضور سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ استطاعت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا زاد و راحل، سواری اور توشہ، اپنا بھی بال بچوں کا بھی آنے کے وقت تک اور سواری کا انتظام ہو، اتنا سامان جس کے پاس ہو تو اس پر یہ حج فرض ہوتا ہے. البتہ فقہاء کرام کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے پاس مال ہو اس پر حج فرض ہوگا، چاہے وہ خود بذات ہی معذور ہو، لولا لنگڑا ہے، لنجا ہے، لیکن مال اس کے پاس ہے تو وہ وسیر واجب ہے اس پر کہ دوسرے آدمی کو مال دے کر بھیجے. مالک صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جو آدمی تندرست ہو اور کمائی کر سکتا ہے اس پر حج فرض، اگر بیمار ہے تو نہیں، مالدار ہے نہیں ہے تو نہیں، وہ جسمانی استطاعت کو لیتے ہیں. شافعی صاحب مالی استطاعت کو لیتے ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام اعظم، وہ فرماتے ہیں کہ مال اور جان دونوں کا ہونا ضروری، جسمانی طور پر بھی تندرست ہو، بیمار اور معذور نہ ہو، اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو اور جو چل پھر نہیں سکتا، اور صاحب مال بھی ہو، اس پر حج فرض ہے. یہ حج مرکب عبادت ہے، بدنی اور مالی دونوں چیزوں سے مرکب ہوتی ہے. اور چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو مجبور اور معذور آدمی ان پر فرض نہیں، حج فرض نہیں ہے. عورت کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ خاوند یا محرم نہ ہو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے. محرم کا ہونا اور خاوند کا ہونا یہ شرائط حج میں داخل ہے. ایک آدمی کی بیوی حضور کے زمانے مبارک میں حج پر نکل گئی، خاوند کا نمبر جہاد میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جہاد کو چھوڑ دو اور بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو. احجج ما امراتی، عرض کیا ہے میرا تو نمبر لکھا گیا فلانے جہاد میں میں نے جانا. فرمایا نہیں، چھوڑ دو اس کو، بیوی کے ساتھ جاؤ اور جا کر حج کرو. حجہ ما امراتے کا یہ فرمایا. اور اس کے علاوہ یہ صحیح حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے کہ لا تسافر المرد، جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ تین دن سے زیادہ سفر نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو یا خامن ہو. محرم اس رشتے دار کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ محرم ہوتا ہے. تو باپ ہو، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، ماموں ہو، چچا تایا ہو، بانجا ہو، بھتیجا ہو، یہ تمام محرم ہوتے ہیں. ان کے ساتھ علیحدگی میں بھی بیٹھ سکتی ہے اور تو گفتگو کر سکتی ہے، تو وہی محرم ہے، وہی سفر کے اندر ہو یا خامد ہو. تو یہ فرمایا استطاعت جو رکھتے. اور استطاعت کے باوجود اگلی بات یہ فرمائی ومن کفرا، باوجود استطاعت کے، اکثر مفسر اس کا یہی معنی بیان فرماتے ہیں، کفران کرے گا، یہ حج نہیں کرے گا تو خدا تو بے نیاز ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، خود آدمی کا برا اثر ہوگا. حضور کا فرمان ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا پھر وہ حج کی کوشش نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، تو ہماری طرف سے جا کر وہ یہودی مجوسی ہو کر نصرانی ہو کر مرے.